sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Sevenle oyun olmaz. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Bak yine geri geldim. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Bak yine geri geldim. İster yüzümü güldür, istersen ağlat beni. Bir gecenin koynundan bin geceye at beni. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Bak yine geri geldim. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Bak yine geri geldim.